og så lidt. Jeg var kun 18 år. Og så lille bitte i den store nat, jeg havde kun min månestråle. Alle dine kys og alle dine ord, alle de løfter jeg.